Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin Yahudi ile yaptığı savaşları. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke Mükerreme'den Medine'ye geldiği zaman o günkü Medine Münevvere'de 3 tane Yahudi kabilesi bulunuyordu. Biri Beni Kaynuka deniyor. İkincisi Beni Nadir. Üçüncü kabilede Beni Kureyze kabilesi idiler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'ye geldiği zaman o günkü Medine'de Medine'ye yerlisi olan Müslümanlarla bir de Mekke'den gelen muhacirin denen Müslümanlar bulunuyordu. O günkü koşullarda gerçekten Peygamberimizin ve o günkü Müslümanların, Eshab-ı Kiram'ın durumları çok kritikti. Güç durumunda idiler. Medine çevresinde yerleşen 3 Yahudi kabilesi ki bunların İslam düşmanlığı belliydi. Ayrıca Mekke müşriklerinin İslam düşmanlığı o gün için onlardan daha fazlaydı. Yine çevrede bulunan kabileler de her biri de o anda müşrik olup tabi İslam'a karşı idiler. Bu durumda ne yapılması gerekiyordu? Düşmanlarının bazılarıyla bir anlaşma yapıp onların zararını aza indirmek. Daha bir düşmanla tabi savaşmak, mücadele etmek. Yani İslam devletinin yaşaması, İslam yayılması için gereken koşullar o gün bunlardı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bize her konuda örnektir. Üsve-i hasene. Yani dinde, siyasette, savaşta, her konuda peygamberlere nümunedir, örnektir. Peygamber şu yaptı Aleyhisselam Hazretleri, Medine'ye gelince orada bulunan Yahudilerle görüştü. Onlarla yazılı değil ama sözlü olarak anlaşmaya vardılar. Anlaşma şu idi, Müslümanlar Yahudilere saldırmayacaklar, onlara savaşmayacaklar. Buna karşı Yahudiler de Müslümanlara saldırmayacaklar, savaş açmayacaklardı. Ayrıca yine bu Yahudiler Müslümanlara saldıran diğer güçlere karşı da onlarla birleşip Müslümanlara saldırmayacaklardı. Yani buradaki anlaşma Peygamber Yahudilerle bu dini anlaşma değil. Yani dinde bir uzlaşma, yaklaşma değil bu. Bu sırf bir siyasi anlaşma, bir devletin yaptığı bir anlaşmaydı bu. Yani din ilgisi yok bunun. Bu anlaşma yalnız neydi? O gün için Müslümanların en büyük düşmanları Mekke müşrikleriydi. Müslümanlar Mekke müşrikleri uğraşırken bir de Yahudi araya girmesinler diye onların bir zaman için bir bertaraf edilmesiydi bu anlaşma. Bazıları anladığı gibi yani Yahudi'yle anlaşma peygamber yapması meselesi kesin olarak bir dinde uzlaşma değildir böyle. Dinde yaklaşma değildir. Yani dinde diyalog değildir bu. Bu sırf bir siyasi diplomatik bir anlaşmadır bu. Yine bazılarının zannettiği gibi Peygamberimizin Eylikte bulan Yahudileri tutması da değil bu konu tabii. Çünkü bu neydi? Duruma göre. Mesela zaman geldi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hudeybiye'de Mekke ile anlaştı. 10 yılı bir saldırmazlık paktı anlaşması yapıldı orada. Oradan Peygamber döndü. Hayber'i fethetti elhamdülillah. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri demek ki Medine'ye geldiği zaman orada bulunan 3 Yahudi kabilesinin ileri gelenleriyle konuştular. Sözlü anlaşma yapıldı. Buna tabi sadık kalmak üzere sözler de verildi. Şimdi sıra geldi Bedir Muharebesi'ne biliyorsunuz. Geçen hafta konu geçti. Hicri 2. yılda Ramazan ayında Mekke'den gelen 1000 kişilik bir kuvvet ordu ile Müslümanların ilk bir meydan savaşı Bedir'de yapıldı. Yani Müslümanların bir devlet olma yönündeki ilk imtihanları elhamdülillah orada başarıyla geçti. Allah Teala yardım etti. Tabi Allah Teala dilediği Allah Teala bir sevgini kılar. Melekler Allah gönderdi, yardım etti. Bedir Savaşı'ndan hemen kısa bir zaman sonra, yani Bedir Savaşı Ramazan ayında oldu. Hemen Şevval ayı içerisinde bir kadın, Müslüman bulunan bir kadın, Beni Kaynuka kabilesine gitti. Beni Kaynuka kabilesi Medine'ye aşağı yukarı bir saat mesafede yay yürüyüşle bir kabile, Yahudi kabilesiydi. Bu Beni Kaynuka kabilesinin gelirleri ticaretti. Bunlar daha ziyade kuyumculukla iştigal ederlerdi. Ve bunlar o yörede gerçekten çok güçlü, kuvvetli, savaşçı kişilermiş. Kaleleri çok sağlam kaleleri varmış kendilerinin. Özellikle kılıç kullanmada, ok atmada ve zırhlı da bulunmuş kendileri. Yani kendilerine güveni fazla olan savaşçı bir kişilermiş bunlar. Bir Müslüman kadın tabii alışveriş için Beni Kaynuka kabilesinin şaştığına gidiyor. Bu kadıncağız bir kuyumcu dükkanına giriyor. Oradan bir şey almak üzere. Bu kadıncağız orada oturup alacağı şeyin yapılmasını, artık neyse küpe, yüzük neyse onu yapmasını beklerken o dükkanda bulunan başka bir Yahudi kadın fark etmeden arkasına geçiyor. Kadının eteğini alttan kaldırıp bir deve dikeni ile ensesine bağlıyor. O zamanki kadınlar, tabii o zamanlar fakirlik vardı, kıtlık vardı. Özellikle dokuma kumaşlarda pek az var bulunurdu. O günün kadınlar yan dışlarına uzunca baştan başa kapsayan örtü giyerlerdi. Alt tarafına kilot falan giyemezlerdi o günkü şartlarda. Bu kadıncağız o kuyumcunun yaptığı işe bakarken, oraya aklını kadın vermişken, dükkanda bulunan başka bir Yahudi, dükkan sahibinin arkadaşı, kadının arkasına geçiyor, kadın eteğini kaldırıyor, kadın sırtına, ensesine doğru İncecik deve diken derler, iğneden kuvvetlidir, iliştiriyor. Tabi kadının alt kısmı açılmış oluyor. Kadın bunun hiç farkına varamıyor. Kadın alacağını alıyor oradan. Tam dükkana çıkacak. Bu defa dükkanda bulunan hem dükkan sahibi hem diğer Yahudiler kadına gülmeye başlıyorlar, alay etmeye başlıyorlar, sesli gülüşüyor, alaydır kadınla. Kadın da acaba bunlar niye bana gülüyorlar diye dikkat edince, o zaman işin farkına varıyor. Tabii bir Müslüman kadının işi bu, çok güç bir durum. Edep yeri arkadan olayıp açılmış. Kadın kızarıyor, bozarıyor, kadın bir şoka giriyor, o kadar zorlanıyor kadın. Tam o esnada oradan geçmekte bulunan bir Müslüman erkek, sahabeden birisi de bu durumu görünce tabii bir din kardeşine, hanımına, ki hanımı değil, tanıdığı değil ama bir din kardeşi olan bir hanıma yapılan bu hakareti içine sindiremiyor. Din adına, din gayretiyle Allah için bir gazaba geliyor. Bu kadının sırtına dikene bağlayan Yahudi üzerine saldırı kılıcıyla onu öldürüyor. Orada kargaşada bunun üzerine diğer Yahudi toplanıp bunu öldürüyorlar. Bu erkeğe Müslüman'ı sahibi öldürüyorlar. Tabii bir kargaşa oluyor. Sonra durum Medine-i Münevvere'de peygamberimize haber verildi. Ya Resulallah, durum böyle böyle diye. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hemen yanına aldığı birkaç eshabıyla beraber Beni Kaynuka çarşısına geldi. Yani o Yahudilerin çarşısına geldi. Topladı onları. Peygamber'e öğüte başladı onlara. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, bak aramızda anlaşma vardı. Birbirimize saldırmayacaktık. Yani birbirimize gerek öldürme, gerek hakaret, gerek aşağılama gibi bir şey yapmayacaktık. Birbirimize dokunmayacaktık. Bakın siz böyle bir durum yaptınız. Kan aktı, cinayet işlendi. Anlaşmayı bozmayın. Anlaşmaya sadık kalın. Diye onun peygamber nasihate kalktı. Fakat bunlar peygamberimize de kadar hakarete başladılar. Ve şöyle dediler. Ya Muhammed dediler. Sen dediler Bedir'de Mekke'yle savaştın. Onu da gururlanma, büyükleme dediler. O Mekke müşrikleri onlar savaşçı değil. Onlar savaştığını bilmiyorlar. Sen bir de savaşa tutun da savaşçı olduğunu gör dediler. Yani kendilerine aşırı güvenleri olduğundan Peygamber'e böyle hakarete başladılar ve anlaşmayı bozduklarını itiraf ettiler. Yapacak da başı yoktu artık. Anlaşma bozuldu. Müslümanlar beni okudular. Bu durumda İslam için bir zararlı oldular. Her an Medine'ye saldırabilecek durumdalar. Hazırlık yapıyorlar. Ve ayrıca diğer müşrik kabile arasında bir irtibat, bağlantı kuruyorlar. İslam'a beraber saldırmak için. Tabii bunların saldırmasını beklemek gerekmiyor tabii İslam'da. Anlaşma bozulduktan sonra Cebrail Aleyhisselam geldi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne Allah emrini bildirdi. Gidin onlarla savaştın diye. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bunun üzerine Esra'ya haber verdi. Toplandı sahabeler. Bunu duyan Beni Kaynuka Yahudileri korkuya kapıldılar. Korkuya kapıldılar, paniğe kapıldılar, kalelerine sığındılar. Yani çıkıp ortada açıktan savaş yapamadılar. Korkudan paniğe kapılıp bunları kalelerine kapandılar. Tabii ne gerekiyor bu durumda? Kalenin çember alınması gerekiyor. Askeri alandan Peygamber Emri Aleyhisselam'ın emriyle bu Yahudilerin kalesi çok muhkem sağlam kaleleri abluka altına kuşatmaya alındı, kuşatıldı. Arada bir tabii ok falan atıldı, işte taş atıldı, rahatsız edilmek gibi şekilde. 15 gün bu kuşatma devam etti. 15 günden sonra artık Yahudiler baktılar ki İslam'a karşı gelemeyecekler. Onunla savaşamayacaklar. Teslim olmaya karar verdiler ve bunlar teslim oldular. Bunların tabii yakın bir yere gitmeleri İslam için yine zararlı aslında. Yani aslında savaşta öldürülmesi gerekir savaşan kişilerin. Bu savaşın kuralı budur, her kural budur. Yani eli tutanların, silahla karşılık verenlerin tabii öldürülmesi tabii gerekir. Fakat Medine bulunan münafıkların reisi, ki Abdullah Übey isminde münafık kendisi, onun araya girmesiyle, Yahudiler arka çıkmasıyla, bunun üzerine bunların ancak taşınabilen mallarını alarak izin verildi. Bunlar da develere binip Şam'a sürüp gittiler. Şam'a gittiler bunlar da. Gerçekten Şam'da da fazla yaşayamadılar. Öyle dağıldılar ve tükenip sürülerek gitti bunların da. Bu şekilde Medine civarında bulunan üç Yahudi kabilesinden birinin şerri defedilmiş oldu. Yahudi milleti onların doğasında, genlerinde öyle bir hal vardır ki kesin olarak sözden durmazlar. Anlaşma yaparlar. Gerek sözlü, gerek yazılı. Ne olursa olsun bunların doğasından bu vardır. Bunlar anlaşmalarına bağlı kalmazlar. İşlerine geldiği anda anlaşmayı bozarlar. Çünkü onların inancına göre bir insan Yahudi değilse, onlara göre, inançlarına göre o kişi hatta insan yine saymıyor, karşını saymıyorlar. Yani ihanet etmeyi onlar bir sevap görüyorlar. Bu şekilde elhamdülillah Müslümanlar bir Yahudi kabilesinin şerrinden kurtuldular. Şimdi gelelim inşallah ikinci kabileye gelelim. Beni Nadir kabilesi vardı. Bu Beni Nadir kabilesi aslında Harun Aleyhisselam'ın neslinden gelen bir kişiler bunlar. Yani zamanda ilk kişiler mi bunlar aslında Yahudiler? Bunlar Roma devleti Kudüs'e saldırınca oradan kaçmışlar. Bunlar özellikle Medine'yi tercih etmiştir. O günkü Medine'yi tercih etmişler. Gerçi şuymuş, tabi o günkü Yahudiler Peygamberimizin geleceğini biliyorlardı. O günkü Yahudiler. Neden biliyorlardı? O günkü gerçek Tevrat'ın nispeten bozulmayan Tevrat'ın ellerinde vardı. Gerek Musa Aleyhisselam'ın sözlerinden, gerek o günkü Tevrat'ta okuduklarından son peygamberin geleceğini ve bu son peygamberin Mekke'de ortaya çıkıp hurmalı bir yere geleceği, ki bundan Medine olduğunu anlamışlar. Bu Beni Nadir, yani Nadir oğulları, Beni oğul anlamına geliyor. Bu Nadir oğulları özellikle Medine'ye tercih etmişler ki, çünkü Allah'ın son peygamberi orada çıkacağı için. Yalnız bunların beklentileri son peygamberin de Yahudi ırkından gelmesiydi ama. Yani Yahudiler öyle aşırı ırkçı, kendileri üstün gören kişiler hala öyledir. Bu onunla inancı değişmez. İnancı değişmez. Aşırı katı ırkçı. Onun inancına göre Yahudi olmayan bir kişi peygamber olamaz onlara göre. Evli olamaz. Hatta gerçek Müslüman olamaz onlara göre. Bunlar tabii Medine'ye gelmişler ama bunların beklentileri son peygamberin de kendilerine gelmeleri. Sonra Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin tabi Mekke'de ortaya çıkışı, Medine'ye gelmesiyle son peygamberin Yahudi ırkına olmayıp da Araplardan çıkmasını bunlar hazmedemediler. İşten sindiremediler. Ama peygamber olduğunu biliyorlar. Biliyorlar. Böyle bile bile sıvı ırçıdan kaynaklanan inattan dolayı kabul edemediler. Tabi her şeyin bir istisnası vardır. İşlerinde bazıları iman etti peygamberimize. Mesela biri de Hazreti Abdullah bin Selam Hazretleri'dir. Abdullah bin Selam Hazretleri ilk İslam'a gelen Yahudi kendisi Medine-i Münevvere'de. Peygamberimizi gördüğü anda hemen tanıdı. Hatta dışarıdan bakmış. İşaret etmiş. Eğer şu oturan peygamberim diyorsa haktır demiş. İçeri girdi. Peygamberimizin yaşantısı gerçekten bambaşka hayatlar. Yani peygamberimizin her türlü hareketleri çok sadelik, mütevazi halde var peygamberimizin vardı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir meclise gittiği zamanlar özel yere yoktu böyle. Nerede boş varsa orada otururdu böylece. Hatta peygamberimizi ziyarete gelen yabancılar gelince kim peygamber, kim Muhammed'e sorarlardı böylece. Özel bir durum yoktu böylece peygamberimizin. Bir de vazife peygamberimiz Hazretleri. İşte bu birinci kabile Medine'de defedildi. Çünkü bunların Medine'de kalmaları tabi İslam'ın kökleşmesine bir engeldir. Birer çıbandı bunlar, bir yılandı bunlar. Çünkü durmadan İslam'ın çalışıyordu bunlar. Şimdi ikinci kabile Beni Nadir kabilesi. Kudüs'ten kaçıp Medine'ye geldiler. Son peygamberi bekliyorlar. Fakat tabi son peygamberin Yahudi olmadığını görünce hasetlerinden, kıskançlıklarından düşmanlar son peygambere. Tabi bu kolay değil bu peygamber düşmanlık tabi. Bunların işlerinde ileri gelenlerin reislerinden biri vardı. Kâb bin Eşref diye biri vardı. Gayet yakışıklı, etkili konuşan, muhatabını konuşup etkileyen kişiydi Kâb bin Eşref. Peygamberimizin de tabi en büyük düşmanı kendisi. Bin Nadir kabilesinden kendisi. O günkü Medine-i Münevvere'de münafık da vardı Medine-i Münevvere'de. Münafıklar vardı. Bunlara biri Abla bin Übey'di. Bu Abla bin Übey denen kişi Hazzeç kabilesinin ileri gelenlerinden. Bu kendisini Medine'ye lider hazırlamış kendisini. Yani ileri lider olacağını bunu kendini hazırlamış. Tam liderliğe doğru, yani Medine'nin reisliğine, liderine doğru yürürken Peygamberimizin Medine'ye gelişiyle yıldız tabi söndü. Kimsene bakmıyorlar. Herkes Resulullah diye yanıyorlar, toplanıyorlar. Bu durumu hazmedemedi. Peygamber aleyhinde çalışmaya başladı. Yani amacı peygamberimiz ortadan kaldırılması ve boşalan liderliğe kendisinin yükselmesi. Yani sırf dünya için, şöhret için bunu yapıyor. O da öyle gitti tabii ama ne yazık ki boşa gitti tabii. İşte Medine'de bulunan münafık reisi Abdullah denen kişi. Tabi taraftar olarak kendisi Medine'de. Bayağı taraftar olarak kendisine vardı. Bu taraftarlarla beraber Kâb bin Eşref, Mekke müşrikler aralarında üçlü devamlı gizli bir muhabere oluyor aralarında. Aralarında oluyor. Ne diyor şimdi bunlar? İşte üçümüz birleşelim. Adem Medine basın yapalım. Bu peygamberimizi, tabunlar Muhammed diyor onu, onun sahabelerini kılıçtan geçirelim. Kadınları esir alalım. Cari yapalım diye konuşuyorlar. Bu arada Kâb-ı Eşref denen kişi Yahudi liderlerinden 40 atlı ile Mekke'ye gidiyor. Ebu Süfyan'la görüşüyor. Ebu Süfyan'la karşılıklı anlaşıyorlar, yemin ediyorlar. Her ne olursa olsun bütün koşullara rağmen diyorlar, mutlaka Medine'ye basalım, Birleşik Medine'ye basalım. Tek Müslüman kalmasın, öldürelim bunları. Tabii Allah'ın son peygamberi öldüremezler. Allah'ın korumasında. Neden? Din tamamlanacak. Kur'an-ı Kerim ayet geliyor. Kur'an-ı Kerim tamamlanacak. Haşa din tamamlanmadan, yani dinin hükümleri, din İslam'da belli tabii ama dinin hükümleri, haramlar, farzlar, vacipler, şunlar, bunlar, ilahi emirler, bunlar tamamlanmadan, Kur'an-ı Kerim tamamlanmadan haşa peygamber öldürülüverse, olabilir olamaz tabii ya. Şu alemde bir zerre kımıldayamaz, yer değiştiremez, başka maddeye dönüşemez Allah'ın izni olmadan. Kainatta, evrende yani böyle. Dünyada da, güneşe de. Mesela güneşte hidrojen atomları helyuma dönüşüyorlar. Enerji bundan kaynaklanıyor. Ama Allah-u Teala'nın dilediği sayıda hidrojen helyuma dönüşüyor. Ona gelip enerji oluşuyor. Yani şu alem evrende demek ki bir tek atom baş maddeye dönüşemiyor. Bir tek Allah izin vermedikçe. O Allah'ın son peygamberi öldürülmesi ellerinde mi onların? Değil tabi. Değil. Ama ne var ki bu dünya bir mücadele. Dünya böyle. Allah öyle istiyor. Yani bir Allah dine sahip çıkanlar, Allah için, Allah'ın dini için çalışanlar, bu yolda canını verenler. Yani cennet niçin yaratılmış? Öyle yer var cennette ki derece var ki ancak oraya Allah'ın mücahit kulları girecekler oraya böyle. Yine cehennemde öyle dereke aşağılar, azaplı yerler var ki kim girecek oraya? Allah düşmanına girecek oraya. Bu dünya imtihan alanı bir iki tarafın çalışması tabii bu. Şeytan rahmet olmak üzere. Bu Yahudi liderlerinden Kâb-ı Eşref denilen mel'un İslam aleyhinde çok aşırı çalışıyor. Dolaşıyor kabileleri. İslam aleyhinde bir ittifak kurup İslam'ı satılmak istiyorlar. Bu yüzden peygamberin emriyle bir Müslüman kendi Kâb'ın süt kardeşi oluyormuş aslında kendisi. Bu bir suikast ile gece bu Kâb'ı öldürdü elhamdülillah. Onun içine def edildi. Edildi ama fakat tabii yine de bu Beni Nedir kabilesinin fitnesi durmuyor tabii. Durmadan fitinde bunlar. Yani bir çıvan başı, bir yılan ortalığı karıştıran ve etrafa fitne veren bir fitne bunlar. Fakat buna rağmen Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hemen tabi bunlarla savaşa girmiyor. Bir gün yani Hicri 4. yılda bu Beni Nadir kabilesinden bir grup Medine'ye gelip Peygamberimizi kendilerine davet ettiler. Ya Muhammed dediler, sen bizim kabilemize gel. Yani Beni Nadir kabilenin yaşadığı Muntaka'ya Medine'ye yakın. Oraya gel dediler. Bir İslam'ı anlat. Eğer dediler ikna olursak, yani mantığımız kabul ederler, İslam'a gelebiliriz dediler. Peygamberlerin görevi şartlar ne olsa olsun görevi yapmak peygamberlerin görevi. Yani peygamberler her biri tabii, bilhassa son peygamberin görevi daha da ağır. Çünkü önceki peygamber görevini yapıyor ama şunu kesin biliyor ki arkadan başka peygamber gelecek, kaldığına devam edecek. Onu biliyor ama kendisi. Fakat peygamberin durumu böyle diyor. Peygamber son peygamber. Arkadan başka peygamber gelmeyecek. Sahabelerin yetiştirilmesi gerekiyor bu konuda. Çalışma gerekiyor. İslam devletinin kuvvetlerimizi giriyor. İslam devletinin kuvvetlerimizi gerekiyor. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi bunların daveti icabet etti. Yanına bir 10 tane sahabalı peygamberimiz bu Yahudilerin bulunduğu bölgeye gitti. Gündüz öğle vakti, öğle yakınmış. Tabi güneşin de en kızgın bir zamanında Peygamber Aleyhisselam Hazretleri eshabıyla beraber yüksek bir evin gökyüzüne otururlar. Ev Yahudi'ye ait, onlara ait ev. Oturlar gölgesinde, bekliyorlar, görüşecekler. Meğer Yahudi'nin bir sinsi planı varmış. Amaçları şuymuş, Peygamberimizi oraya çekmek, ondan sonra Taras'tan çok büyük kaya taşı yuvarlayıp Peygamber üzerine öldürmek. Buna da bir kaza süsü vermek istemişler. Bu şekilde. Yani kaya işte düştü. Bir kaza olduğu gibi bu vermek istiyorlar. Peygamber Aleyhisselam Hazreti hesabında otururken gölgede bunlar harekete geçiyorlar. Kayayı yavaş yavaş sessizce kenara getirmeye başlıyorlar. İşçilerinden biri, o da Yahudi. Arkadaşlar diyor, bunu yapmayalım diyor. Bu diyor, mutlaka son peygamber bu diyor. Allah'ın Resulü peygamber bu diyor. Buna iman etmiyoruz, inadımızdan dolayı. Hiç olmazsa buna suikast yapmaya girişmeyelim. Bu gerçek peygamberdir. Zaten gerçek peygamberi öldüremeyiz. Bunu Allah korusun böylece. Olabilir ki diyor, Allah sana bir şey haber verir, vahiy bildirir. Anlaşmayı bozmuş oluruz diyor. İşim daha tehlikeli diyor. Bu sağduyulu, daha vicdanlı olan Yahudi, diğer Yahudileri uyardığı halde, hatta epeyce onları uyarmaya çalışırken, öğüt verirken çok zorlanmış da kendisi, engel olmaya çalışıyor kendisi, engel olamıyor. Bununla kayı yavaşça getirirken, Cebrail Selam gelip peygamberimize, ya Muhammed, durum böyle böyle, buradan kalk. Hemen peygamber kalktı da buradan. Baktı sahabeler, peygamber kalkıyor. Onlar kalktılar falan. Peygamber doğru Medine'ye geldi, Meşte geldi. Toplanan sahabeler, ya Resulallah, sen orada birdenbire kalktın. Yahudin evin gölgesinden, ya Resulallah, ne oldu? Onlara durumu bildirdi. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselam Hazretleri onlara haberci gönderdi. Muhabbin Mesleme'yi sahabeden haber gönder onlara. Git Yahudilere, Nadir oğullarına söyle. Onlar bana suikaste kalkıştılar. Anlaşmayı bozdular. Anlaşma bozuldu şu anda. Yani dokunulmazı kalktı aradan. Onlara söyle, 10 gün içerisinde, en son 10 günü bir ultimatum onunla verildi. 10 güne kadar oradan çıkıp Medine'ye gitsinler, başlara gitsinler. Buyurdular. Tabi haberci sahabe onlara geldi, durumu bildirdi. Siz böyle bir suikast teşebbüsünde bulunmuşsunuz. Allah-u Teala melek gönderip peygamberimize haber verdi. Anlaşma bozuldu şu anda. Size peygamber ultimatum size bildiriyorum dedi. En son 10 güne kadar burada kimse kalmayacak. Kalan kişi yakalanacak, esir edilecek, öldürecek adam. Ultimatum bunlara verildi. Bunlar işte bir korku geldi. Zaten Peygamberimiz öyle bir Aleyhisselam Hazretleri, Rabbim bana nusret, yani zafer, fütuhat verdi. Düşmanımın kalbine korku salarak buyuruyor. Bakınız. Yani Yüce Mevla, Rabbimiz, ki Rabbül Alemin'dir. Demek ki Mevla'nın bir şeyi diledi mi? Bakınız. Rabbim ne yapıyor? Karşı gün tarafı var mı? Bir korku veriyor. Ürperti veriyor. El ele tutmuyor artık. Korkuyorlar. Bunlar da bu ultimatumunu alınca korktular, kabul ettiler. Hazırlığa başladılar. Oraya gidecekler. Fakat münafıkların reisi, abla bir Übey denen kafir, münafık, haber almış durumu. Medine'de iki kabile vardı. İslam'dan önce. O zaman yine de vardı da. Biri Evs, biri Hazreç kabilesiydi. İşte o münafık Hazreç kabilesi ileri gelenlerinden. Beni Nadir kabilesi Hazreç ittifak etmişler. Birbirine karşı yardım etmek üzere. Bu abla Übey denen münafık haber gönderiyor Yahudilere. Sakın ha diyor. O haşa Muhammed'in sözüyle, ultimatumuyla buradan çıkmasınlar diyor. Benim de iki bir adamım var diyor. Yani gerek Medine'de gerek etaplayacak müşriklerden. Benim 2000 adamım var silahlı. Ben ona yardım edeceğim diyor. Ayrıca Medine'de bulunan Beni Kureyze kabilesi de vardı. Onlar yardım ederler. Daha başka yardım gelir. Sıkıntı çıkmayanlar haber gönderiyor. Yahudiler hazırlığı bırakıyorlar. O münafıkın sözüne güveniyorlar. Ve bir de kaleleri çok sağlammış kaleleri. Aşağı yüksek duvarlarmış kalenin de. O günkü koşullarda bütün mesele kalelerin sağlandığı. Bunlar hem bu münafıka güveniyorlar, hem Beni Kureyze diğer kabile Yahudi'ye güveniyorlar. Bir de bunlar sağlam kalelerine güveniyorlar ve peygamber haber gönderiyorlar. Biz ultimatum kabul etmiyoruz diyorlar. Anlaşmayı bozduk. Eline geleni yaparsan yap bakalım diyorlar. Biz çıkmıyoruz buradan diyorlar. Tabi yine Cebrail Aleyhisselam geldi. Peygamberimize ilahi emri verdi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bunun üzerine hesabını aldı. Bu Yahudilerin de kalesi yine kuşatma altına alındı. Bu Yahudiler Peygamberimizin Müslümanların geldiğini görünce bağırma başladılar, hakarete başladılar, Peygamberimize sövmeye başladılar, ok atma başladılar, taş atma başladılar. Tabi bunlara karşı gereken karşılık da verildi. 20 gün bu kuşatma devam etti. Baktı ki Yahudiler kaleye kapandılar. Tabi kale erzak az. Yani bunu evlerinde terk ettiler, kaleye kapandılar. Kale erzakları tabi bitiyor, suları bitiyor, aç kalıyorlar. Artık dayanamadılar. Ve güvenlikleri o abla bin Übey denen Yahudi de bunlara yardım gelmeyince, bunlara baş yardım gelmeyince, bunun üzerine tekrar izin istediler, bize izin verdiler, buradan gidelim. Peki olmaz bu sefer. Teslim olun dedi, karı ben vereceğim, En sonunda 20 gün sonunda kaleden çıkıp bunlar teslim oldular. Bunların tabi aslında itlafı, yani yok edilmesi gerekiyor böyle. Çünkü doğasında bu İslam düşmanlığı, nereye gitseler bunu yapacaklar. Gerçi İslam'da savaşta bile kadın öldürülmez. Ancak kadın da elinde silahı ile savaşa iştirak ederse o zaman öldürülür. Ama bir kadın savaş dışında kalan kadın öldürülmez, günahtır. Yine çoluk çocuk İslam'da öldürülmez. Yaşlı, hasta öldürülmez. Dini batıl da olsa, bir din adamı olarak bir kilise imini kapanmışsa o da öldürülmüş İslam'a bakın. İslam'ın koşulları yok, İslam böyle işte savaşta. Ancak eli silahtan savaşan, bunlar öldürülür İslam'da. Fakat bu münafık, Abdullah bin Übey denen münafık, Peygamber'in yakasını tuttu, hatta yapıştı. Bunların öldürülmemesi için, bunların sürgünü için, yani şey olmasa, onları kurtarması için çok uğraştı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de tabi Rabbim'den gelen vahiy ile bunu kabul etti. Bunlar 600 deveye, yalnız tabi şey bir şart koşuldu teslim şartında, menkul mallarını, menkul yani taşınabilen mallarını, tabi hurma ağacını, işte evini bakın götüremeyecek, silah dışında parası alabilecek parası varsa, silahını götüremeyecek, yani kılıcı, oku, zırhı, kalkan ne varsa, silahla ilgili ne de varsa bunları götüremeyecekler. Yani diğer taşınabilen mallarını götürecekler. Böyle şart koşuldu. Bunlar 900 deve, bakınız. Çok mallar vardı bunların. Malı yüklediler. Ve bunların bir kısmı Şam'a doğru gitti. Bir kısmı ise Hayber'de kaldı. Hayber Medine yakın tabii. Medine yakın, Hayber Medine oraya. Orada kaldı bunlar. Ve bunların yerleri de Müslümanlar orada elhamdülillah paylaşıldı. Allah Teala bize bunları bildiriyor. Kur'an-ı Kerim'de Haşr suresi var, Kur'an-ı Kerim'de. Haşr suresi. Buradaki haşr, mahşerdeki o haşr toplama değil de bir nevi sürgün anlamına geliyor. Ayet-i Kerim bir bakalım inşallah. Kur'an-ı Kerim bereketinden yararlanmak için inşallah. Buyuruyor bizim Mevlamız bunun başında. Bismillahirrahmanirrahim. Sebbaha lillahi, sebbaha lillahi, bak. Sebbaha lillahi, Allah-u Teala'yı tesbih etti, ediyor. Allah zikrediyor. Tesbih, Sübhanallah kelimesi yani. Buna benzer, tabi sözü göre değiştir. Allah-u Teala böyle tesbih zikrediyor. Sübhanallah diye. Mâ fis semâvâti ve mâ fil erdi. Semâvât göklerin çoğulu. Göklerde ne varsa bakınız. Demek ki yıldızlar da böyle, melekler de, daha bizim bilemediğimiz nice varlıklar var göklerde. Uyduları da, şunları da, bunları da, neler varsa gökte, her birisi ve mâ fil erdi. Ve yerde ne varsa, ne varsa, dağda, taşıda, atmosferik atomlarda, esen yerlerde, akan sularda, karıncalarda Allah tesbih ediyorlar. Allah zikrediyorlar. Sübhanallah diyorlar. Ve hüvel azizül hakim. Ve hüve, öyle Allah ki Allah celalühü, el aziz. Allah azizdir. İzzet sahibi. İzzet güçtü. Her şeye gücü yeter, kudret her şeye yeter. Kimse Allah'ın gücüne, onun takdirine engel olamaz. El-Hakim, Allah'ın hikmeti şey kapsamıştır. Her ne olursa Allah'ın bir hikmetiyle olur bunlar. Hüvellezi, o Allah Celle Celaluhu, ahrecellezine keferû min ehli kitab Mevla abi hakkınız. Hüvellezi, o Allah, ahrecellezine keferû, Allah kafirleri çıkardı. Bu kafirler kimden bunlar? Min ehli kitabı, ehli kitaptan bakınız. Yahudi ehli kitap. Tam Tevrat inanıyor. Musa inanıyor. Ama burada Mevlam ne buyurdu? Ellezine keferu bak Mevlam buyurdu. Kafirle Mevlam buyurdu. Neden? Bir Müslüman bile Hazreti İsa Aleyhisselam inanmasa, Hazreti Musa Aleyhisselam inanmasa o da bak kafir oluyor bakın şimdi. Neden? Peygamber hep Allah'ın peygamberi onlar böyle. Allah onlara gönderilmiş. Allah Kur'an-ı Kerim onlara peygamberin Mevlam buyuruyor. Resulün Mevlamları buyuruyor bunlara. Demek ki ehli kitap Hristiyan olsun, Yahudi olsun. Peygamberimizi bunlar tanımadığı sürece, İslam'ı din olarak kabul edildiği sürece Allah katında kafirler. Allah böyle buyurdu. Bak. Tek tek okuyayım ayet-i kerimeyi. Hüvellezi, o Allah Celle Celaluhu ahreca, çıkar yurdundan çıkardı. Kimlere? Ellezine keferu, o kafirlere bak. Kim onlar? Burada mini beyaniye. Bunu açıklayıcı bizlere. Min ehli kitabe. Kitap ehlinden Allah onları çıkardı. Min diyarihim, diyarlarından, ülkelerinden, yaşadıklarından li evvelil haşri, ilk haşir, sürgün onlara olarak Allah'ın çıkardı bunlara böyle. Ma da en yahrucu, Allah bilir siz zannettiniz ki onlar çıkmazlar. Ya o günkü Müslümanların çoğun böyle bir işine bir zan varmış. Acaba bunlar buradan çıkıp giderler mi? Bir bunları çıkarabilir miyiz? Gerçekten savaşçıymışlar, silahlıymışlar, kaleleri çok sağlanmış. Ve zannu ennehum manetuhum husunuhum minallah. Onlar da zannettiler ki baştan onların husun kaleleri onu Allah azabı korur. Çıkma zannettiler ben işte. Fakat tabii Allah'ın azabı bunlara gelince bela bunlara korku verdi. Açıkça dışarı çıkıp savaşamadan Medine'ye çıktılar. Bunların kalan malları orada elhamdülillah Müslüman nasip oldu. Bu tabi harp ganimeti deniyor buna. Hel olmuş oluyor bu. Bir savaş sonucunu zor elde edilen şeye buna harp ganimeti denir. Hel oluyor. Burada şöyle bir durum da oldu burada. Peygamberimiz dedi ki Ensar'a, Medine'nin yerli Müslümanlarına, eğer siz razı olursanız dedi onlara, ben bu ganimet malını muhacirine vereyim dedi. Muhacirin Mekke'den başı gelenler böylece. Ve Peygamber bunu şu açıkladı gerekçesinde. Bu muhacirin buraya gelince tabi eğilim barakanın taşı bitiremedi. Mal mı getiremediler. Ensara yük oluyorsun bunda size de buyurdu. Ben de bunun ganimetini onlara taksim edeyim. Size yük olmasınlar. Dedi ki Ensar, ya Resulallah, bir onlara giden yardım edelim. Bu onlar olsun dediler onlar. Razı oldular bana tabi. Şimdi bu Beni Nadir kabilesi de Medine'den def edildi. O şer oradan giderildi. Orada da Medine'de bulunduğu sürece orada İslam gelişemezdi. Hatta bir gün şöyle bir olay oluyor Medine-i Münevvere'de. Ensar'dan, Medine yerlisinden, hem Evs kabilesinden, Hac kabilesinden, Hazreciler'den oturmuşlar bir grup sahabeler. Kendi aralarında sohbet yapıyorlar. Bunu gören Yahudinin birisi, güzel sesli bir genç Yahudi'yi onun yanına gönderiyor. Onların yanına diyor. Önceleri, İsa'dan önce bu iki kabile düşmandılar. Evs Hazret kabileleri. Hatta asırlar devam eden bir savaş oldu bunların böyle. Sık savaşırlardı. Tabii ne demek savaş? Gençler ölüyor. Ana babanın gözleri yaş doluyor. Genç hanım dul kalıyor. Şu yetim kalıyor. Bu arada bir de genç nesil giriyor. Tabii yazık oluyor bunlara da. Ama bunu önleyemiyorlar işte bunlar. Önleyemiyorlar. Asırlarla süren bir kan daha savaşları bunların. Elhamdülillah İslam'la beraber kaynaşıyorlar. Aynı safta, yan yana omuz omuza tabii namaz kılıyorlar. Peygamber'in sohbetine bulunuyorlar elhamdülillah. Kaynaştı bunlar. Bakın şimdi. Yahudiler böyle. Fesatçı, fitneci. Yani bugün bile dünyayı kana boyayan, terörizmi kürük diyen Yahudidir bunlar. Siyonizm bunlar böylece. Ne yazık ki Amerika bir avuçlarında. Avuçlarında böyle. Yani bugün ne olursa Orta Doğu'da hep Yahudinin yararı için yapılıyor bunlar. Yani İsrail'in güvenliği için deniyor ama aslında İsrail'in genişlemesi için yapılıyor bunlar böyle. Yani bu kadar kanlar dökülüyor bunlar böyle. Bunların doğasından bu var. Değişmiyor bunlar işte. İşte bir gün henüz daha bu Beni Nadir kabilesi Medine'den sürüp çıkaramazdan önce Evs Hazreç ilk kabilelerinde sahabeler bir yere oturmuşlar. Kiranlarla güzel sohbet ediyorlar. Tatlı sohbet ediyorlar. Tatlı tatlı. Bunu gören bir Yahudi bunu tabii çekim hazmedemiyor. Bunların karışmalarını. Sesi güzel. Bir Yahudi gencini gönderiyor. Bunların yanına. Bunların eskiden kalma bazı şiirleri varmış. Savaş şiirleri. Hangi taraf savaşı kaybetmişse acımazcı, acıyıcı bir şiirler, ağıtlar. Kazanan tabi zafer ağıtları, şiirleri söylermiş. Bu gençler gidiyor. Hazırcileri tutan acıtıcı, acıyıcı ağıtlar böyle teganni ile yani şarkı şeklinde söylemeye başlayınca etkili oluyor şu anda böyle. Bunların eski günler aklına geliyor birdenbire. Ay siz böyle yaptınız biz derken hatta birbirine savaşacaklar bunlar. Yani kılıçlar bir çekilmiş. Onun elinde peygamber arasında oraya geldi. İş önledi. Yani bu Yahudiler Medine'den erip sürüp çıkarılmasa idiler Medine'de İslam gelişemezdi. İslam temeline oturamazdı. İslam düşmanında bunda işbirliği yapıyordu gizlen gizliye. Bu durum böyleydi. Elhamdülillah çıkarıldılar böyle. Yalnız ne oldu? Bir kısmı Şam'a uzaklaştı Medine'den ama çoğu da Hayber'e yerleşti Medine yakınlar. Hayber'e yerleşen Yahudiler boşturmadılar şimdi orada. Boşturmadılar. Yine heyetler halinde Mekke'ye gittiler, Taif'e gittiler, Esra'daki büyük müşrik kabilelerine dolaştılar. Hep bunları İslam aleyhinde ittifak yapmaya, birleşmeye, İslam'a saldırmaya bunları teşvik ettiler bunları. Ve bundan başarıyla kazandılar. Kazandılar. İşte Hicri 5. yılda Hendek Savaşı buradan kaynaklandı. Buradan kaynaklandı. Şimdi Medine'de artık tek Yahudi kaldı. Beni Kureyza. Yani Kureyzoğulları tek kaldı. Onlar anlaşmayı henüz daha bozmadılar. Yahudiler tabi İslam'ı sevmiyorlar. Fakat açıkça anlaşmayı bozmadılar. Bunu yürürlükte tuttular bunlar. Ama Beni Nadir kabilesinin Yahudileri Hayber yerleşenler bunlar Mekke'ye getirdiler. Etrafı dolaştılar. Ve 10 bin kişilik o gün için muazzam bir güç o gün için 10 bin kişilik bir müşrik ordusu toplanan kabilelerden toplanmışlar bunlar. Yahudilerin teşvikiyle, fitnesiyle İslam'ın kökünü kazmaya yemin etmişler bunlar. Bu şekilde bunlar Medine'ye doğru geliyorlar. Tabi haber alındı. Hendekler kazıldı. Yani hendek savaşı deniyor buna. Önlemler tabi alınıyor. Yalnız gerçekten o gün Müslümanlar için hendek savaşı çok büyük bir imtihandı Müslümanlar için. Artık her şey bitti gibi olmuştu. 10.000 kişi Medine'ye geliyorlar. Müslümanların çıkmış savaşma bunun tabii gücü yok Müslümanların. Sayısal açıdan gücü yok Müslümanların. Hendek kazıldı. Topluluklar beri atıldı. Hendek tabii atlar devre hendeğe geçemiyorlar. Yaya biri geçmeye çalışsa ok atılıyor, taş atılıyor. Karşıdan karşıya engelleniyor. Ancak Medine'de Müslümanlar bir savurma savaş yapabiliyorlar. Bunu yapabiliyorlar. Bu savaş uzadı tabii. Hendeklerin kazılması, hendeksi uzadı. Düşman kalabalık. Bir de Rabbimizin imtihanı Müslümanlara, sahabelere. Medine'de çok kıtlık vardı o sene. Hurma bile yok. Bugün hurma dünya yetiyor, Medine hurması dağılıyor. Hurma Medine'lere yetmiyor o anda. Hurma da az. O sene öyle oldu. İmtihan bu onlara, kıtlıklar onlara. Tabii açlık var, kıtlık var. Mevsimde soğuktu. Hava da soğuk, üşüyorlar orada. Fakat artık Medine'ye savurmaya uğraşıyorlar. İslam devletinin tek İslam devleti. Şimdi bakın sevgili kardeşlerim, Yahudiler hangi grup olursa olsun, hangi kabile olursa olsun, hangi parti olursa olsun, isimli olursa olsun, Yahudi mi onun genlerinde, onun doğasında mutlaka bir fitnecilik, fesatçılık, kargaşa çıkarma vardır. Beni Kureyze kabileleri silmişlerdi. Diğer kabileleri gördüler, kokup silmişlerdi. İnsan aleyhinde açıkça bir şey yapmıyorlardı. Fakat 10.000 kişilik bir ordu, düşünün ki develerle geliyorlar, atlarla geliyorlar, 10.000 kişi, dağ, tepe, çöl, müşrik ordusu yığılmış. Var gidek develeri var, kesip etleri yeniyor, yük taşıyorlar, muazzam bir güç. Beni Nadir kabilesinin Yahudilerine teşvikiyle, beni Kureyze kabile artık dediler ki, bu gelen 10.000 kişilik ordu bu işi burada bitirir dediler. Yani peygamberimizi, sahabeler hepsi bunlar ya öldürür ya esir alırlar bunları, artık bu biter dediler. Böyle bir cesarete kapıldılar. Anlaşmayı bunlar da bu da tek taraflı bozdular. Hem de Hendek Savaşı'nın en kritik anında sahabeler aç, uykusuz, soğuk. Çok güzel bazı gelecek bir şey. Yani battaniye yok ama sarılsın battaniyeye. Üzerine de çoğunun dikisi bir şey ihrama sarılı çoğu. Böyle. İnce bir şey sarılı. Sabah kadar nöbet bekliyorlar. Düşman gece baskın yapmasın derekten. Gündüz ok savaşı yapılıyor. Taş atılıyor. Açlık, soğuk, tabii tedirginlik, uykusuzluk. Düşman da çok sık hücuma geçiyor. Durmadan hücuma geçiyor. Daha da hücuma geçiyor. Artık Müslümanların son raddelerindeyken bir haber geldi. Bomba gibi patladı ortalığa. Beni Kureyze kabile Yahudileri anlaşmayı feshetmişler, bozmuşlar diye. Ne olacak? Bu Yahudi kabilesi Medine boşaldı. Müslümanlar Hendek Savaşı'ndalar, orada savunmadalar. Ancak Medine'de kadınlar var, çocuklar var, yaşlaştılar Medine'de. Bu kabile arkadan Medine'ye saldıracak bir haber geldi. Şimdi iki adı arasında kaldı tabi sahabeden. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri orada ihtiyaç olduğu halde bir kısmını Medine'ye savunmaya gönderen Müslümanları gönderdi orada. Tabi durum kritik. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Ehl-i Kabir'in reisi Hazreti Sa'd bin Muaz'ı onlara gönderdi. Niye onu gönderdi? Beni Kureyze kabilesi Evs kabilesiyle ittifak halindeydiler İslam'dan önce. Birbirine yardım ediyorlardı bunlar. Bunun için Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Evs reisi Sa'd bin Muaz'ı yanına bir arkadaş verdi. Git Beni Kureyze kabilesi onlara görüş. Anlaşmayı bozmasınlar. Ona öğüt ver dedi. Hazreti Sa'd bin Muaz da Hazreti Ömer gibi çok mert, erkek, sözüne gayet bağlı, geri adım atmayan kişiydi ve kendine güvendi ama. Yani yıllarca, belki de asırlarca gelen bir zamandan beri gelen bir şeyle arada bir bağlılık vardı Beni Kureyze ile Evs arasında. Geldi, onlara durumu anlattı. Baktı ki değişmişler bunlar şimdi. 10 bin kişilik bir ordunun Medine kuşattığını görünce artık bu bitti derken sevinçlerine havaya uçuyorlar. Hazreti Sa'd bin Muaz'a da hakaret ettiler. Peygamberimize çok kötü sözler söylediler. Hazreti Sa'd o kadar uğraştı, gidemedi bunları. Ümidini kesti, ayrıldı. Allah'ım, bunlarla savaşma benim canımı alma dedi. Böyle. İntik alayım bunlardan dedi. Tabi döndü geldi. Az evvel dediğimiz gibi sevgili kardeşlerim, Allah'ın son peygamberi, son ilahi kitap, bu tabi tamamlanacak. Allah'ın korumasında. Yani dünya imtihan alanı olduğu için bu bir imtihan tabi. Hem de sahabelerin, Medine bulunduğu sahabelerin de bu gerçekten son imtihanıymış aslında gerçekten de. Rabbim bir an öğretti Müslümanlara. Nasıl oldu? Cebrail Aleyhisselam geldi. Müjde verdi son gününde. İkinden sonra. Ya Muhammed müjde. İmtihanı kazandınız. Allah size yardım edecek biraz sonra. Nasıl edecek? Fırtına gibi. Fırtına. Bir rüzgar, hava. Bilimiz bir hava işte böyle. Yani durduğu yerde hava deniyor buna. Başlığımı hafif esmeye yel deniyor, rüzgar deniyor, fırtına deniyor, kasırga deniyor. Ama aynı atmosfer tabak, hava, gazlar yani bunlar böyle. Allah emir verince her biri duruyorlar sabit bakmalar. Bu hava tabakasında tabii çeşitli gazlar var böyle. Çoğu azot gazı olmak üzere atomlu az gazlar var böyle işte. Bak, emin olun muhtemelen Allah'ın azamına bakın, kudrene bakın efendim işte. Allah emir bir asker bu, asker. Allah askerleri bunlar. Bu gazda havada, atmosfer tabanında hava. Allah askerleri bunlar. Allah emreder böyle. Meryem dur deyince hazır ol da kımıldamıyor böyle. Yel esmiş böyle. Zaman yaprak kımıldamıyor. Bak yaprak kımıldamıyor. Meryem emir verince iki gün sonra akşam üzeri ne oldu? Hava bir yel esmeye, rüzgar, fırtına derken döndü kasırgaya. Kasırgaya döndü. Tayfuna döndü. O kafirler kendi güvenleri var tabii. Develeri kesmişler. Kazanlarda etler kaynıyor. Ekmekler pişiyorlar. Ateşi yakmışlar. Çadırlar oturmuşlar. Şaraplar içecekler bunlar orada. Zevk yapacak orada. Bir kopan kıyamet koptu sanki. Çakıl taşı uçma başladı havada. Öyle kuvvetli bir kasırga. Alt üst ediyor. Kazanlar devrildi. Çadırlar koptu. Havada uçuşuyor çadırlar. Develerin gözüne kumlar girdi. Ki çift kepik olduğu halde gözlerine kumlar girdi develerin. Altların gözüne kumlar doldu. İnsanın gözüne kumlar doldu. Bir de meleklere geldiler. Tekbire başladılar. Sanki hani korkuyor. Hava kararınca Rabbim'de bir korku verdi, bir panik. Hatta hayvanlar dağıldı. Çadırlar dağıldı. Ateş etrafına yanmaya başladı. Artık bunlar muazzam bir bozgun kaçıyorlar. Müslümanlar bir şey bu tarafta ama. Bakıyor bunlara. Hedef var. Tabii sabah oldu elhamdülillah. O gece geçti. sabah oldu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hendek Bütüran'a geçtiler. Medine'de bulunan başboş develer, tabi harp ganimeti bunlar şey oluyorlar. Hel olmuş oluyor. Rabbim de koymuş. Yani bir maddenin haram olması yaradan Rabbimize bağlı. Ona helal yapmış. Elhamdülillah orada Müslüman toplandılar. Orada bir ziyafet çekildi orada elhamdülillah. Tebrik getirildi. Bir sevinç, zafer. Ki zahmetli bir zafer Mevlam verdi sonunda. Verdi Mevlam. O zaman Cebrail ise peygamberimize bildirdi. Peygamber hesabını bildirdi. Hesabım bu imtihanımız artık son imtihanıydı. Müşriklerin baskını açısından. Artık bundan sonra müşrikler Medine'ye saldıramayacaklar. Bak, kesin konuşuyor peygamber. Allah öyle bilir kendisi. Artık müşrikler Medine'ye bundan sonra saldıramayacaklar. Artık fütuhat sizin elinizde buyurdu. Rabbim kalbi aşı artık. Artık bundan sonra kimse bunu engelleyemeyecek artık buyurdu. Sonra oradan sahabeler her biri ayrılıp oradan evlerine geldiler Medine'ye. Sabahtan sonra evlerine geldiler. Aşağı yukarı bir aya geçen bir zamandı. Hendek'in kazılması, Hendek savaşlarının devamı. Bir aya geçen bir zaman doyasıya ne bir sıcak çorba içebildiler. Hatta kuru hurma doyası yiyemediler. Doya doya kana kana su içemediler. Hiç uyuyamadılar. Zayıf, bitkinlik, halsizlik, içten yaralar da vardı. Evine giden, evlerine dağılan hemen bir israr çekildiler. Cebrail Aleyhisselam geldi. Ya Resulallah. Allah emrediyor. Hemen derhal bugün, hemen şu anda gidin bakalım Beni Kureyze kabilesinin kuşatma gidin bakalım oraya. Öğleden sonra val vaki oluyor. Peygamber Hazreti Bilal'ı çağırdı. Ya Bilal çık inan bakalım. Sesi gürdü kendisinin. Ey ehli iman, ey müminler. Resulullah emrediyor. İkindi namazını Beni Kureyze'de kılacağız. Orada kılacağız. Peygamber Hazreti Ali'ye verdi sancağı. Ali önden sen git, sancağı dik, Ali önüne dik bakalım. Ali önüne sancağı dik. Hazreti Ali kaptı sancağı, gençti kendisi. Hemen hızlı hızlı gitti. Sancağı dikince, baktı Beni Kureyze yadıra baktılar. Hazreti Ali sancağı dikti. Başlandılar, saldırma başladılar. Bağırma, çağırma başladılar. Kale içerisinden çekilmiş kalelerine. Tam arkadan peygamber gitti. Hep sahabeler. Hatta kim uykuya dalmış hanımı kaldırıyor. Kalk kalk. Bak Bilal Habeşi ilan ediyor. Resulullah'ın emri var. Beni Kureyze kuşatması alınacak. Aşağı yukarı 3000 tane sahabe muhtemelen. Öyle bitkin ki yorgunken toplanan geldiler. Aşağı yukarı bir ay sürdü. Bir ay sürdü kuşatma. Sürdü bunlar. Sonra tabi bunlar da teslim olmaya karar verdiler. Aç kaldılar, susuz kaldılar, şu bu oldu. Teslim karar verdiler. Fakat teslim olmanın şartları ne olacak? Önce bunu pazak ettiler. Peygamber ona sordu. Kim isterseniz hesabından o hakem olsun. O anda Sahab-ı Muaz olsun dedi. Sahab-ı Muaz. Onlara giden. Ebs kabilesinin reisi. Onlarla daha önce ittifak halindeydiler. Ebs kabilesiyle. Ona güvendi bunlar. Ama Hazreti Sahab'dan kızmış artık. Kızmış onlara. O verdi. Ya Resulallah işte bu saldıranların bir kısmı öldürülecek. Tabii çoğu çocuk dokunmayacak onlar derken böylece karar verildi. Elhamdülillah bu üçün yadı kabilesi de oradan temizlenmiş oldu. Fitne kalkmış oldu. Oradan. Şimdi bazen aklına gelebilir. Acaba Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hiç kimseyle savaşmasaydı olmaz mıydı acaba? O zaman Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri görevini yapmamış oluruz muhteremler. Yani Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'ye geldi, yerleşti. Mekke'deki zulümden bastan kurtuldu, rahata erdi. Evine çekilsin, yesinsin, yatsın. On peygamberin görevi, son peygamber. İslam'ın anlatılması gerekiyor. İslam'ın duyurulması gerekiyor. Buna engel olan kişiler var. Yani çıkırı zedelenler ya da kabile reisleri, işte münafıklar gibi liderlik kaybedenler, engel olma çalışları bunlara. Tabii ne gerekiyor? İşte bazı kabile böyle savaşlar zorunlu oluyor. Ta ki o kabileye, o topluma, hatta o devlete hakim olan o kötü güçler ben edilsin ki halk İslam'ı öğrenebilsin. Tabi Allah-u Teala böyle diyor kardeşler. Allah-u Teala böyle, Mevlam böyle diyor. Mevlam bize şöyle buyuruyor. Peygamberimize bize de tabi buyuruyor. Enfal ayet 39'da. Bismillahirrahmanirrahim. Ve katiluhum. Onlarla cihat edin. İcabında savaşın onlarla. Hatta la tekune fitnetün, ta fitne kalmayacaklara bakınız. Yani fitne kalmayacak kadar. İslam yıkmaya çalışan güçler, gerek münafık gibi, misyoner gibi, gerek başka şeylerle, yani kıl kıyafete girerek, içten dıştan, İslam aynı çalışacağına bir fitne kalmayınca kadar ve külü lillah din Allah olunca kadar bakınız. Ve yeküne dinü külü lillah din Allah'ın dini oluncaya kadar, yani diğer bütün batıl yönler ortadan çıkıncaya kadar mücadele gerekiyor. Böylece. Böyle gerekiyor. Yani cihadın bırakılmaması gerekiyor. Çünkü Müslümanlar cihada bıraktığı anda arkada mutlaka bir zillet, aşağılık gelmiş oluyor. Bu tabii cihat deyince cihat sözde olabiliyor, yazıyla olabiliyor, kalemle olabiliyor, her türlü neşriyat vasıtalarıyla olabiliyor. Mutlaka İslam'ın anlatılması gerekiyor. Duyurulması gerekiyor. Çünkü yarın mahşer gününde bu halk bizden davacı olacaklar sevgili kardeşlerim. Bir örnek vereyim kendi dinlediğim bir kişiden. Örnek vereyim inşallah. Böylece sohbetin başına noktayım inşallah. Medine-i Münevvere'de hacca gelen bir Alman, Müslümanmış Alman, Ömer isimli almış, genç. Hacı gelmiş Medine'ye. Yani kendisiyle ben Medine'de görüştüm. Orada tanıştım kendisiyle. Bu şöyle söyledi. Oradaki bulunan Müslümanlara ben. Bakın aynen o Ömer'in, Müslüman olan Alman Ömer'in sözü. Dedi bakınız, ben dedi siz Müslümanlardan mahşer Allah davacı mısın sen ben dedi. Bakın böyle söyledi. Bizler söyledi böyle. Şimdi Arap da var, Türk de aramızda var. Ben siz Müslümanlardan mahşer günü davacıyım. Allah'a dava için meseleydi mahşer gününde. Biz tabii şaşırdık. Baktık Ömer ne oldu? Niçin davacı? Ne yaptı bir sana karşı? Şöyle buyurdu. Siz de İslam anlatmıyorsunuz. İslam'a çalışmıyorsunuz dedi. Cihada bırakmışsınız dedi. Hepimizin amacı dünya dedi. Tapmışız dünyaydı. Eğer siz İslam'a çalışsaydınız, İslam anlatılsaydı, duyurulsaydı, benim babam da Müslüman olurdu dedi. Benim babam dedi, sağduyuluydu, vicdanlıydı böyle, mantıklıydı böylece. Benim babam inançlı değildi dedi böyle. Ama benim babam İslam'ı duyamadı, öğrenemedi. Onu anlatılmadı bu. Ve benim babam dedi, Hristiyan'a gitti, ahirete gitti dedi. İçim öyle benim, işte babam için öyle dedi. İşte bakın sevgili kardeşlerim, bu dünyada, dünyada o Ömer'in sözü, Alman olan Ömer'in sözü bakın. Dedi bize, tekrarlayalım. Ben de mahşer günü sen davacıyım Allah için. Allah'a canımsın davacıyım mesela. Böyle. Neden sorduk? Tekrarlıyorum. Sizlere de İslam'a çalışsaydınız, İslam'ı duyursaydınız, yani size de bir sahabe ruhu olsaydı, İslam'a çalışsaydınız, benim babam bize sağduyuluydu dedi. Benim babam vicdan sahibiydi dedi. Benim babam da İslam'ı duyup öğrenseydi, anlatsaydı ona, o da Müslüman olurdu. Benim babam için cennet olurdu dedi böyle. Ama benim babam Hristiyan gitti, onu içim yönüydü muhteremler. Sevgili kardeşlerim, dünya fani. Dünya fani kardeşlerim. Ne kadar dünyaya çalışsak, hırsla sarılsa dünya, ne yaparsa yapalım, sonra buna bırakacağız bunu muhteremler. Bırakacağız. İşte Müslümanlar cihadı bırakınca, İslam'a çalışma bırakılınca, yani günümüz imkanlar çok elhamdülillah Müslümanlar için de. Çalışabiliriz bunlara. Bunu yapmayınca ne oluyor? Tabii karşı taraf çalışıyorlar muhtemelen bakın böyle. Yani benim yapmama gerek onlar yapıyorlar. Misyonerler böyle. Sivil örgütler, işte yardım kuruluşları adı altında, şu bu adı altında hırlı çalışıyorlar böyle. Orta Doğu çalışıyorlar. Çalışıyorlar. Beni boş bıraktılar. Allah'ın Müslümanlar inşallah. İlahi Fatiha.